ที่เป็นธรรมทั้งดวงนั้นจะได้ออกหน้าออกตาสว่างและแจ้งครอบโลกธาตุหมดนี่เป็นอำนาจของจิตของธรรมแท้ผิดอำนาจของกิเลสอำนาจของกิเลสมีมากเท่าไรทำโลกให้เดือดร้อนมากตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนเมื่อจิตปราบกิเลสตัวเป็นพิษภัยออกมาแล้วกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาแล้วตัวก็เย็นโลกก็เย็นเย็นไปหมดนะเอาละจะหยอกกันไปนี้